Ağlama yar, ağlama güler mal, yazma bağlama. Ağlama yar, ağlama güler mal, yazma bağlama. Giderem tezgahı. Giderem tez gelirem güzel eyle gönül bağlama. Eylenir yar, eylenir güzel aşkın beni söyledir. Eylenir yar, eylenir güzel aşkın beni söyledir. Almış yâre dizine güzel şarkı beste söyledir. Almış yâre dizine güzel şarkı beste söyledir. Bugün ayın üçüdür güzel, girme bostan içidir. Bugün ayın üçüdür güzel, girme bostan içidir. Dudakların bar şeker güzel, dilim bana dudakların bar şeker güzel, dilim badem içidir. Öyledir yar, öyledir güzel aşkın beni söyledir. Öyledir yar, öyledir güzel aşkın beni söyledir. Almış yâre dizine güzel şarkı beste söyledir. Almış yâre dizine güzel şarkı.